الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. سورۃ علق، اس سورت میں بتایا جائے گا تلاوت قرآن پاک پر دوام اختیار کرو تاکہ توحید پر استقامت نصیب ہو. تلاوت قرآن پر دوام اختیار کرو تاکہ توحید پر استقامت نصیب ہو، یہ اس سورت کا ما قبل کے ساتھ ربط. تلاوت قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیے تاکہ توحید پر استقامت نصیب ہو جائے. خلاصہ، حکم تلاوت شکوہ، تخویف، اخروی، جبر، زجر اور استقامت کا حکم. اقرا بسم ربک الذی خلق، حکم تلاوت، آپ پڑھیں، تلاوت کریں. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے مدد لیتے ہوئے با استعانت کی، اپنے رب کے نام سے مدد چاہتے ہوئے قرات کیجئے. وہ رب جس نے پیدا کیا کل شئین، ہر چیز کو، یہ نعمت عامہ، خلق الانسان من علق، نعمت خاصہ. پہلے خلقہ میں مراد الذی خلقہ کل شئے، آگے خلق الانسان میں نعمت خاصہ، صرف انسان کا پیدا کرنا، انسان کو پیدا کیا من علق، جمع ہوا خون، پانی جو بعد میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب مہربان ہے. الذی علم بالکرم، وہ اللہ جس نے تعلیم دی ساتھ قلم کے. الذی خلق، یہ انعام اول. الذی علم بالقلم، انعام دوم. علم الانسان ما لم یعلم، انعام سوم. علم بالقلم اور آگے علم الانسان ما لم یعلم، اس علم الانسان، اس میں بلا قلم، کلا بمعنی حقا، پکی بات ہے، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. الانسان کافر انسان مراد ہے. بعض علماء نے اس سے صرف ابو جہل مراد لیا ہے، ابو جہل چونکہ شان نزول میں اس کا ذکر ہے، لیکن پہلے بتا چکا ہوں شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا، حکم عام ہے ہر کافر کے لیے. یہ ان الانسان لیطغا، یہ بیان مرض ہے جو محرومی قرآن کا سبب ہے. انسان کا طاغی ہونا، سرکش ہونا، یہ ہے انسان کی بیماری، بیان مرض. یہ انسان کی طغیانی، یہ بیماری ہے، اسی کی وجہ سے وہ قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. ارا استغنا، سبب مرض، سرکشی کرتا ہے انسان. کیوں؟ ان لے ان، اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. استغنا ہم جنس سے، مستغنی سمجھتا ہے، ہم جنس سے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا. جب مستغنی سمجھتا ہے پھر سرکشی پیدا ہوتی ہے، جب سرکشی پیدا ہوتی ہے پھر قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا. ان الى ربك الرجعا، علاج مرض، بے شک رب ہی کی طرف الرجعا، لوٹ کر جانا ہے. انسان سرکشی نہ کر، تو نے مر جانا ہے، مر کر اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. جب اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو پھر استغنا کیا رہا، پھر تو محتاج ہو گیا. استغنا اب نہ رہا، اس لیے اپنے استغلاء والے سبب کو اپنے ذہن سے نکال. ارائیت الذی ینہا زجر، ارائیت اخبرنی بتا، الذی ینہا کیا خیال ہے تیرا اس آدمی کے بارے میں جو روکتا ہو ابدن بندے کو اذا صلا جب وہ نماز پڑھے، جب وہ نماز پڑھے. یہ وجہ ہے تعجب اول. ارائیت ان کان علی الہدا، یہ وجہ ہے دوم بتا، اگر ہو وہ ہدایت پر، اگر ہو وہ ہدایت پر. اب بتائیے اس آدمی کے بارے میں جو روکتا ہو، ایک بندے کو روکتا ہو، کیوں روکتا ہو؟ کہ وہ نماز پڑھتا ہے جی، تعجب کرتا ہو یہ نماز کیوں پڑھتا ہے. پھر وجہ دوم، ارائیت ان کان علی الہدا، وہ ہو بھی ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا. علی الہدا یہ کمال لازم، اور امر بالتقوی کمال متحدی، اس کے اندر اپنے آپ کو بھی درست کرنے کا کمال موجود ہے، دوسرے کو بھی درست کرنے کا کمال موجود ہے. اب نماز بھی پڑھے، خود ہدایت پر ہو، دوسروں کو ہدایت کی طرف لائے، اور اس کو جو روکے، اس کو جو روکے، یعنی روکنا نہیں چاہیے. اگر کوئی روکتا ہے تو اس پہ تعجب ہے. ارائیت ان کذب و تولا، صوم، وجہ تعجب صوم. ان کذب و تولا، اگر ہے وہ تکذیب کرنے والا اور منہ پھیرنے والا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ پیغمبر کریم کو روکے گا ہدایت سے، اور خود اس کا حال یہ ہے کہ تکذیب بھی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، کذب بد عقیدہ ہے، تولا بد عمل ہے. الم یعلم، جواب مجموعہ کا، یعنی تینوں باتوں کا اکٹھا جواب، جو روکتا ہے ایسے ایسے صفات والے کو، اور اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ تکذیب کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے طغیان کو، اس کے طغیان کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کو خود یعنی سزا دے گا. کلا، تخفیف دنیاوی، کلا یوں تو نہیں چاہیے تھا، یہ کلا ردعیہ، یوں تو نہیں چاہیے تھا. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آئے گا اس حرکت سے، حرکت کبھی، ہاں یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے، اس روکنے سے اگر باز نہیں آئے گا، لنصفہم بالناسیہ، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. لنصفہن، لنصفہن، یہ نون تاکید خفیفہ ہے، نون تنوین نہیں ہے. لنصفہن، کتابت میں اس طرح لکھا گیا ہے، ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی سے پکڑ کر. کون سی پیشانی؟ ناسیتن کاذبتن خاطئہ، جو پیشانی جھوٹی ہے، خطاکار ہے، یہ خطاکار جھوٹا آدمی، اس کو ہم پکڑ کے گھسیٹیں گے اگر یہ باز نہیں آئے گا. جب ہم پکڑیں گے، فل یدو نادیا، پھر بلائے اپنی مجلس کو، اگر اس کو مجمع کا گھمانڈ ہو، اگر اس کو ناز ہو کہ میری تو بڑی مجلس ہے، میرا بڑا مجمع ہے، پھر جب ہم پکڑیں گے تو اپنے مجمع کو یہ بلائے، بلائے، ہم بھی بلا لیں گے، ہم بھی بلا لیں گے. زبانیہ ملائکہ عذاب، ملائکہ عذاب، ملائکہ عذاب کو یعنی ہم بلا لیں گے، یعنی مسلط کر دیں گے اس پر. یہ اگلا کلا بمانا حق کا، پکی بات ہے، اور ردیہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں مناسب نہیں. لا تتے ہو وسجد وقت، اصول فوز اول، ایسے آدمیوں کی اطاعت نہ کرو، وسجد اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، وقت طرب اللہ کا قرب اختیار کرو. یہ استقامت کا بیان ہے، یہ امور ہیں استقامت کے لیے، اور یہاں پر یہ تمام ابقاء کے لیے ہیں. اطاعت ان کی نہیں کرنی ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدے کرتے رہنا ہے، اللہ کا قرب ہمیشہ تلاش کرتے رہنا ہے.